Калі ў Беларусі пасяліліся расейцы? У маскоўскай дзяржаве спрадвеку панавалі парадкі, пры якіх не дазвалялася аніякае рэлігійна альбо іншае вальнадумства, а чалавечае жыццё зусім не мела каштоўнасці. Нават знакамітыя баяры мусілі называць сябе холопамі государевымі. Вялікае княства літоўскае, адрозна ад усходняга суседа, было краінаю верацярпімаю. Хоць часам сутычкі паміж вернікамі розных канфесіяў і здараліся, але на працягу стагоддзяў у нашай дзяржаве мірна суседзілі побач праваслаўныя каталікі, вуняты і жыды, пратэстанты і мусульмане. Шляхта, што складала ў нас блізу 13% жыхарства, мела шырокія грамадзянскія правы. Статут 1588 году, паводле якога жыла нашая бацькаўшчына, быў дэмакратычным у адрозненне ад расійскіх законаў. Не дзіва, што з канца 15-го стагоддзя жыхары маскоўшчыны пачалі перасяляцца на беларускія землі. Сюды ўцякалі ад пераследу апальныя князі і вальнадумцы. Пад Віцебскам жыў, напрыклад, вядомы расійскі прапаведнік Феадосій Касой. Ад цара Івана Жахліва ўцёк у вялікае княства літоўскае князь Андрэй Курбскі. Эмігранты-стараверы тым часам атрымалі ў нас вялікакняцкі прывілей, што гарантаваў ім рэлігійную незалежнасць і падаткавыя палёгкі. Ветка, як цэнтр раскольнікаў, рабіла вялікі ўплыў на прыхільнікаў старой веры ў самой Расіі. У 1735 годзе на загад імператрыцы Ганны Іванаўны расійскія войскі варваліся на тэрыторыю Беларусі, спалілі ветку, паланілі больш за 13 тысячаў старавераў, якіх выселілі ў Сібір. Другое выгнанне адбылося ў 1764 годзе пры Кацярыне II. Тады выселілі 20 тысячаў, тым не менш. І пасля гэта аўтарытэт веткі, як культурна асяродка, застаўся. Жывучы сярод беларусаў, расейцы-стараверы праз вякі захоўвалі сваю мову, старыя звычаі, асаблівую культуру, у якой засталося нямала архаічных рысаў. У Беларусі знаходзілі прытулак і тыя сяляне ды гараджане, што ратаваліся ад дзікага маскоўскага беззаконня і жорстка феадальнага ўціску. Гэтак у другой палове 18-го стагоддзя яны ўцякалі сюды сотнямі тысячаў. Урад імператрыцы Елізаветы Пятроўны у 1754 годзе вымагаў ад уладаў вялікага княства вярнуць мільён уцекачоў. Калі беларускія землі былі захопленыя Расіяй, перасяленне набыло зусім іншы характар. Царскія ўлады пачалі накіроўваць сюды святароў і чыноўнікаў дзеля ажыццяўлення сваёй імперскай палітыкі. Асабліва масавым такое перасяленне зрабілася пасля задушэння нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 году. Усе дзяржаўныя пасады маглі займаць толькі расейцы. Яны мелі павышаныя заробкі, разнастайныя прывілеі і былі чыннымі русіфікатарамі і праваднікамі гэтай варожай нам палітыкі. Істотным фактарам русіфікацыі з'яўлялася і расійскае войска, шматлікія гарнізоны якога пастаянна размяшчаліся ў беларускіх гарадах ды мястэчках. Такая практыка захоўвалася і ў савецкай імперіі. Пасля другой сусветнай вайны на Беларусь абрынулася новая магутная хваля перасяленцаў з Расіі. Камуністычныя ідэолагі адводзілі ім важную ролю ў канчатковай русіфікацыі Беларусі і стварэнні новай этнічнай общнасці, бяспамятнага, абязмоўленага народа, з якім можна праводзіць любыя эксперыменты.